राजा त्रिशंद्वश्य के पुत्र अनरण्य हुए, उन्होंने 28,000 वर्षों तक शासन किया। महाराज अनरण्य के पुत्र पृषदश्व हुए, वे 6,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में पितृलोक को चले गए। अनंतर हरश्व नाम के राजा हुए, उन्होंने राजा पृषदश्व से 1,000 वर्ष कम अर्थात 5,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए, उन्होंने उनसे 1,000 वर्ष कम अर्थात 4,000 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर उनको त्रिधन्वा नाम का पुत्र हुआ, उसने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 3,000 वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सतयुग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया था। महाराज त्रिधन्वा के पुत्र त्रियारुणी हुए, वे अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 2,000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गए। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए और उन्होंने मात्र 1,000 वर्ष राज्य किया। छद्र के कारण राजा त्रिशंकु हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चंद हुए, उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रोहित हुए, उन्होंने पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र का नाम हारित था। राजा हारित ने भी पिता के समान ही दीर्घ काल तक राज्य किया। उनके पुत्र चचुंबुक हुए, पिता के तुल्य वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए, इन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुक हुए, उन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे एवं इनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य में मणि स्वर्ण की समृद्धि तथा प्रचुर धन संपत्ति सभी को सुलभ थी और उस समय सतयुग का पूर्ण धर्म विद्यमान था। सतयुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए, वे शिव भक्त तथा सदाचार संपन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने 30,000 वर्षों तक उनका राज्य काल माना है। कपिल मुनि के शाप से सगर पुत्र नष्ट हो गए। दूसरी रानी के असमंजस नाम का एक पुत्र हुआ, उनके पुत्र अंशुमान हुए। उनके दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर लाई गई गंगा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भागीरथ के पुत्र श्रुतसेन हुए। महाराज सगर से श्रुतसेन तक सभी राजा शैव थे। श्रुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए, जिनकी रक्षा से सुदर्शन चक्र रात दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सतयुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था। सतयुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीश के पुत्र सिंधु द्वीप हुए, उनके पुत्र अयुताश्व, अयुताश्व के पुत्र ऋतुपर्ण, उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र कलमाशपाद हुए। कलमाशपाद के पुत्र सुदास को वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मदयंती से उत्पन्न अश्मक सौदाश नामक का पुत्र प्राप्त हुआ। सौदाश तक के ये 7 राजा वैष्णव कहे गए हैं। गुरु के शाप से सौदान से अंगों सहित अपना संपूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिया। गौकर्ण लिंग भक्त शैव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ प्रथम हुए, उनके पुत्र दिलीप प्रथम हुए, उनके पुत्र विश्वासह हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय 100 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया और रानी के आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने यत्न कर यज्ञ के द्वारा खटवांग नामक पुत्र उत्पन्न किया। राजा खटवांगन ने शस्त्र धारण कर इंद्र की सहायता से 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तदनंतर देवताओं से वर प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त की। अनेक पुत्र दीर्घबाहु हुए, उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र सुदर्शन हुए, महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह कर देवी के प्रसाद से राजाओं को जीत कर धर्मपूर्वक संपूर्ण भरतखंड पर 5,000 वर्षों तक राज्य किया। एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, वत्स्य, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण इच्छावात के प्रभाव से भरतखंड का प्राय क्षय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक उपद्वीप झंझावतों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन से हो गए हैं। भारतवर्ष में भी आज के 7वें दिन भीषण झंझावात आएगा। स्वप्न में भगवती द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराज सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए और भारत का बड़ा सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थल रूप में दिखलाई देने लगी। त्रेता युग के सूर्य एवं चंद्र राजवंशों का वर्णन। सूत जी बोले, महामुने, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में बृहस्पतिवार के दिन महाराज सुदर्शन अपने परिकरों के साथ हिमालय पर्वत से पुनः अयोध्या लौट आए। माया देवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न धन से परिपूर्ण एवं समृद्धि संपन्न हो गई। महाराज सुदर्शन ने 10,000 वर्षों तक राज्य कर नित्यलोक को प्राप्त किया। उनके पुत्र दिलीप द्वितीय हुए। उन्होंने नंदिनी गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा दिलीप ने 10,000 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। दिलीप के बाद पिता के ही समान महाराज रघु ने भी राज्य किया। रघुनंदन त्रेता में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान से उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के समान ही राज्य किया। उनके पुत्र महाराज दशरथ द्वितीय हुए। दशरथ के पुत्र रूप में भगवान विष्णु के अवतार स्वयं राम उत्पन्न हुए। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। कुश के पुत्र अतिथि, अतिथि के निषद, निषद के पुत्र नल दो हुए, जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नभ, नभ के पुत्र पुंडरीक, उनके पुत्र क्षेम धनवा, क्षेम धनवा के देवानिक और देवानिक के पुत्र अहिनग तथा अहिनग के पुत्र कुरु हुए। इन्होंने त्रेता में 100 योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया। कुरु के पुत्र पारियात्र, उनके बलस्थल, बलस्थल के पुत्र उक्त, उनके वज्रनाभि, वज्रनाभि के पुत्र शंखनाभि और अनेक व्यथुनाभि हुए। व्यथुत्य नाभि के पुत्र विश्वपाल, उनके स्वर्ण नाभि और स्वर्ण नाभि के पुत्र पुष्पसेन हुए। पुष्पसेन के पुत्र ध्रुव संधि तथा ध्रुव संधि के पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्रगंता, शीघ्रगंता के पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसुश्रुत हुए। प्रसुश्रुत के पुत्र सुसंधि हुए। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमरषण हुए। उन्होंने पिता के समान राज्य किया। उनके पुत्र महाश्व, महाश्व के पुत्र बृहदल और इनके पुत्र बृहदशान हुए। बृहदशान के पुत्र मरुपेक्ष, उनके वत्स्यपाल और उनके पुत्र वत्स्य समूह हुए। वत्स्य समूह के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए।